Poszli! Dokąd? Idziemy remontować willę ministra Wassermana, nie? No dobra. Oto. He! Nie mam gdzie umyć siusiaka, gdy wracam z Warszawy do Krakowa. To jest co najmniej spisek albo zdrada narodowa. Poruszę wszystkie kontakty swoje, by sprawców zbrodni ukarać. Moje komisje i sekretarze mają już się o to postarać. Zatacza kręgi coraz szersze, jestem zupełnie porażony. Trzeba też powołać komisję dla ochrony życia mojej żony. Pieniądze na cel ten znajdą się w tak zwanej rezerwie budżetowej. Bezpieczeństwo hydrauliczne jest najważniejsze w RP czwartej. Topię się od rana, moja panna Wassermana. Jak ją rzuca się rana, moja panna Wassermana. Topię się od rana, moja panna Wassermana. Jak ją rzuca się rana, moja panna Wassermana. Tęcza na niebie staje się potwierdzać, że moja droga jest słuszna. Ekipy remontowe trzeba karać surowo, to w końcu znajdzie się posłuszna. Kolega Ziobro, minister z Krakowa, chętnie w tym dziele pomoże. Że zamach na życie uchodzi bezkarnie, tak dalej być nie może. Tobie się od rana, moja panna Wassermana. Jak nie zagojona.